श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा उक्त ब्रह्म विद्या एवं मोक्ष के साध्य साधन भाव को सुदृढ़ करने के लिए भाष्य में एक विचार हो रहा है। केवल कर्म या ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का साधन नहीं होगा, इसे बताया जा रहा है, क्योंकि गीता शास्त्र के द्वारा कर्म का अधिकारी अलग, ज्ञान का अधिकारी अलग बताया गया है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म योगम कर्म कारण मुच्यते इत्यादि कई एक वाक्यों से कर्म तथा ज्ञान रूप जो गीता के द्वारा बताए गए साधन द्वय हैं, इनके अधिकारी भी अलग अलग बताए गए हैं। इसलिए अलग अलग अधिकारी कर्तृक कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं होगा, और इन दो साधनों में केवल कर्म को मोक्ष का साधन भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गीता केवल कर्म का फल आत्मा शब्दित चित्त की शुद्धि अलग बता रही है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है इससे। तो इस प्रकार कर्म की ये जो कर्म का फल ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप अलग बता करके एक प्रकार से गीता शास्त्र बता रहा है कि केवल कर्म भी मोक्ष का साधन नहीं है। वह मोक्ष का जो साक्षात साधन ज्ञान, उसकी योग्यता मात्र संपादन करता है। ज्ञान की योग्यता कर्म संपादन करता है, इसलिए केवल कर्म को भी मोक्ष का साधन नहीं माना जाएगा साक्षात साधन। और समुच्चय अलग अलग अधिकारिक होने के कारण संभव नहीं है ज्ञान कर्म का, तो बसता है ज्ञान ही केवल मोक्ष का साधन है ये पक्ष। और इसी पक्ष को प्रथम सिद्धांत पक्ष के रूप में बताया गया, उसे ही सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इस वाक्य से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, इसे सिद्ध करने के लिए ये कहा गया था जो मोक्ष का साधन नहीं है, कर्म साक्षात साधन नहीं है, उसका कर्म के साथ ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म है ज्ञान निवर्त्य जो अविद्या तन्मूलक, इसे बताने के लिए पहले एक सूत्र वाक्य आया था, अविद्या काम बीजम एव कर्म, यानी अविद्या तथा कामना मूलक ही कर्म होता है, ये जो कहा गया था। इसमें अविद्या बीजत्व कर्म में अनुपपन्न बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा, यह आक्षेप किया गया कि अविद्या पूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मण असिद्धम इति चेत, आप सिद्धांती समस्त कर्मों को मानते हो अविद्या मूलक, अविद्यावान पुरुष अधिकारिक ही कर्म है, ये जो आपका मानना है यह अनुचित है, अनुपपन्न है। कुछ कर्म जो लौकिक है और जिनका दृष्ट फल है वे भले ही माने जाए अविद्यामूलक। अविद्या से यहां पर लेना है अनात्मा कार्यक्रम संगात में आत्माभिमान रूपा कार्य अविद्या अध्यास। तो अध्यास जिसके अंदर है वही कर्म में प्रवृत्त होता है। ये जो आप कह रहे हो ये कहना उन लौकिक कर्मों के लिए तो ठीक है, और जिनका दृष्ट फल है ऐसे कर्मों के लिए भी ठीक है कि जिसका कार्यक्रम संगात में आत्माभिमान है वही दृष्ट फलक लौकिक कर्म का कर्ता होगा करके। लेकिन जिनका अदृष्ट फल है स्वर्गादि, उनको उन स्वर्गादि फलक कर्मों का निर्वर्तन करने के लिए तो आवश्यक होता है शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान। शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान जिसको है और ये आस्था जिसके अंदर है, श्रद्धा जिसके अंदर है, पुनर्जन्मवाद को स्वीकार करता है, इस शरीर के छूटने के बाद भी आत्मा रहती है, उसका शरीरांतर के साथ संबंध होता है, जो यहाँ पर शास्त्र ने बताए हुए अदृष्ट फलक पुण्य कर्म करते हैं उन्हें उनका फल भोगने के लिए देवादि शरीर प्राप्त होते हैं, और जो पाप कर्म करते हैं उन्हें नारकीय शरीरों की प्राप्ति होती है। इस सिद्धांत पर जिसकी आस्था है, ऐसा जो अपने आप को शरीर से अलग जानता है वही अदृष्ट फलक कर्म कर सकता है। इसलिए शरीर में उसका आत्माभिमान तो नहीं रहेगा जो शरीर से अलग समझ रहा है अपने को, तो उसके अंदर तो शरीर में आत्माभिमान रूपा अविद्या नहीं रहेगी, और वो जो अदृष्ट फलक कर्म करने वाला उसके द्वारा होने वाला कर्म वह अविद्यामूलक कहाँ हुआ फिर? वो तो शरीर से पृथक आत्म ज्ञान मूलक हुआ, तो शरीर से पृथक आत्मज्ञान तो विद्या है, शरीर को आत्मा समझना अविद्या है, शरीर से भिन्न आत्मा को समझना ये ज्ञान है विद्या है। तो जो अदृष्ट फलक कर्म है वे तो विद्यामूलक है, शरीर से अतिरिक्त आत्मा है इत्याकारक विद्या जिसके अंदर है वही अदृष्ट फलक कर्म में प्रवृत्त होता है। इसलिए उन अदृष्ट फलक नित्य आदि कर्मों को माना जाए विद्यामूलक ही, अविद्यामूलक नहीं, उनमें अविद्यामूलकत्व अनुपपन्न है। इसलिए ये जो आप कहते हो कि अविद्या काम बीजम सर्वम कर्म, ये अनुचित है, ऐसा आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया इस वाक्य से कि अविद्या पूर्वकत्वम सर्वस्य कर्मणः असिद्धम्। कर्म मात्र को अविद्या मूलक समझना असिद्ध है, अनुपपन्न है, अयुक्त है। ऐसा यदि कहते हैं पूर्व पक्षी तो इसका समाधान किया सूत्र रूप से ही, ये शंका भी सूत्र रूप से है, समाधान भी सूत्र रूप से है कि न ये आक्षेप करना ठीक नहीं है। कर्म मात्र अविद्यामूलक नहीं होगा, अपितु कुछ कर्म ही अविद्यामूलक होंगे जो दृष्ट फलक है, लौकिक है, उनको भले ही अविद्यामूलक मान लो, अदृष्ट फलक कर्म अविद्यामूलक नहीं होगा, विद्यामूलक होगा, ये कहना ठीक नहीं है। ये न का अर्थ निकलेगा। और इसे समझाने के लिए कि कर्म मात्र अविद्यामूलक ही होगा, अदृष्ट फलक कर्म भी अविद्यामूलक होगा, अविद्या यानी अध्यास, अध्यास यानी मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान हेतुक ही अदृष्ट फलक कर्म भी हैं, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया गया सूत्रवाक्य में। ब्रह्म हत्यादिवत, तो ब्रह्म हत्यादि जैसे शास्त्र के द्वारा अवगत है वो शास्त्र है निषेध शास्त्र, प्रवर्तक निवर्तक वह प्रकार का शास्त्र होता है ना, निवर्तक होता है निषेध शास्त्र, जिस कर्म से अपने अधिकारी को निवृत्त करना चाहता है उस कर्म में अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान अधिकारी को करा करके उससे हटाता है। तो ब्रह्म हत्या का फल कई कई वर्षों तक नारकीय दुखादि बता करके ब्रह्म हत्यादि कर्म से अपने अधिकारी को निवृत्त करना चाहता है ये ब्रह्म हत्यादि का निषेध करने वाला शास्त्र, ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि। तो ये जो ब्रह्म हत्यादि का निषेध करने वाला शास्त्र, उसी से ब्रह्म हत्यादि निषिद्ध कर्म का ज्ञान हो रहा है निषेध्यत्वेन रूपेन। तो निषेध शास्त्र से अवगत होने पर भी इसे माना जाता है भ्रांतिमूलक ही, तब भी यदि इस निषेध शास्त्र का ज्ञान होने पर भी कोई कोई जिसके अंदर अधिक वो ब्रह्म हत्या से दिखने वाला जो दृष्ट फल है उसकी कामना है या द्वेष अधिक है, तो द्वेषादि वशात ब्रह्म हत्यादि में प्रवृत्त हो सकता है। प्रवर्तक जो अंतःकरणस्थ द्वेष राग, तो राग द्वेषादि के कारण ये निषेध शास्त्र से ब्रह्म हत्या अनिष्ट साधन है ऐसा ज्ञात होने पर भी राग द्वेषादि दोषवान जो पुरुष है, राग द्वेषवान, ये राग द्वेष होते हैं मिथ्या ज्ञान मूलक, इसलिए राग द्वेष है का अर्थ है मिथ्या ज्ञान भी है, तो तन मूलकत्व ब्रह्म हत्यादि में देखा गया, ये दृष्टांत है। इसे समझाने के लिए ही ये ब्रह्म हत्यादिवत ये दृष्टांत है। ऐसे विधि शास्त्र से अवगत होने पर भी नित्य कर्म तथा काम्य कर्म, जैसे निषेध शास्त्र से ब्रह्म हत्या अवगत है लेकिन प्रबल राग द्वेषादि वशात वह प्रवृत्त होता है अनिष्ट साधन ब्रह्म हत्यादि में भी, और वो राग द्वेषादि वशात प्रवृत्त हो रहा है का अर्थ है मिथ्या ज्ञान राग द्वेष का जो मूल है तद्वान अधिकारी की ही ब्रह्म हत्यादि में प्रवृत्ति हो रही है। ऐसे ही विधि शास्त्र जो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात या काम्य शास्त्र कर्म का विधायक दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य है, यह विधि शास्त्र से अवगत कर्म हो रहा है, इनसे विहित कर्म, इन वाक्यों से, तो भी इन दर्श पूर्णमासादि कर्मों के फल में जिनका राग है वही प्रवृत्त होगा, और जिसका इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोग्य पदार्थों में राग नहीं है तो वह विरक्त पुरुष शास्त्र विधि शास्त्र के द्वारा बताए जाने पर भी जैसे प्रवृत्त नहीं होता है उन सकाम कर्मों में और नित्य कर्मों में भी, अपितु किम प्रजया करिष्यामो येषानो अयम आत्मा अयम लोक इत्यादि मुमुक्षु के उद्गार ये बताते हैं कि कर्म फल के प्रति जो विरक्त हैं वह शास्त्र के द्वारा विहित होने पर भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि कर्म में प्रवृत्त करने वाला कर्मफल विषयक अर्थित्व भी होता है, वो कर्मफलार्थित्व नहीं है, यानी प्रबल राग नहीं है, तो विधि शास्त्र के द्वारा अवगत होने पर भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, और जिसके अंदर कर्म फलार्थित्व है तो कर्म फलार्थिता उसी में होगी जो कर्म फल का अपने आप को भोक्ता समझ रहा है, शरीर से अलग तो समझ रहा है लेकिन भोक्ता समझ रहा है, और आत्मा उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का यथार्थ स्वरूप तो भोक्ता भी नहीं है ना, अभोक्ता है, अकर्ता है, तो जो अपने आप को शरीर से अलग तो समझ रहा है लेकिन कर्ता भोक्ता ही समझ रहा है, यह आत्मा का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, और इस मिथ्या ज्ञानवान को माना गया कर्माधिकारी, वो कर्माधिकारी हैं, इसलिए मिथ्या ज्ञान मूलक ही अदृष्ट फलक कर्म भी हुआ, इसलिए कर्म मात्र अविद्या मूलक है ये जो कहते हैं यह अनुपपन्न नहीं है। इसे समझाने के लिए ये कहा कि यद्यपि शास्त्रावगतम नित्यम कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति, ये भी सूत्र वाक्यांतर्गत ही है कि ब्रह्म हत्यादि जैसे निषेध शास्त्र से अवगत हैं ऐसे विधि शास्त्र से नित्य कर्मादि अवगत होने पर भी वह औपनिषद आत्मज्ञान मूलक नहीं है अपितु अविद्या मूलक ही है, औपनिषद आत्मज्ञान है, अकर्तृ अभोक्तृ असंग निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूँ इत्याकार ज्ञान, इसको विद्या कहा जा रहा है औपनिषद विद्या, और इस औपनिषद विद्या मूलक इसे नहीं कहा जाएगा, पराविद्या मूलक इस नित्य कर्म को नहीं कहा जाएगा, अपितु नित्य कर्म भी अदृष्ट मूलक होने अदृष्ट फलक होने पर भी मैं कर्ता भोक्ता हूँ शरीर से अलग इत्याकारक भ्रांति मूलक ही माना जाएगा। इस अभिप्राय से लिखा कि यद्यपि शास्त्रावगतम नित्यम कर्म विधि शास्त्र से यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम् समा इत्यादि शास्त्र से अवगत होने पर भी वह अविद्यावत एव भवति, उस शास्त्र विहित नित्यादि कर्मों का अधिकारी भ्रांत पुरुष ही है, अध्यास्वान पुरुष ही है, जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहा है वही कर्म का अधिकारी है। तो कर्ता भोक्ता अकर्ता अभोक्ता आत्मा को समझना ये भ्रांति है। आत्मा है अकर्ता अभोक्ता और उसे कोई कर्ता भोक्ता समझे तो जैसे जो सर्प नहीं है रस्सी है उसे सर्प समझना भ्रांति है, ऐसे अकर्ता अभोक्ता आत्मा को कर्ता भोक्ता समझना इसे भ्रांति माना जाता, ये भ्रांति है। हाँ? नहीं, उनके मत में तो मोक्ष है मरना ही, मृत्यु ही मोक्ष है और मृत्यु स्वाभाविक है, तो ही भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, एक ही जन्म है, वो स्वाभाविक रूप से मर गया तो फिर उसका कोई जन्म नहीं, इसलिए मोक्ष का कोई साधन नहीं है, वो ऐसे ही हो जाता है। ये जो सूत्र वाक्य है न क्या नाम अविद्या पूर्वकत्वम सर्वस्य कर्मणः असिद्धम इति चेत न ब्रह्महत्यादिवत से लेकर के यहाँ तक अविद्यावत एव भवति, यहाँ तक का है सूत्र वाक्य। इस सूत्र वाक्य की अब व्याख्या की जा रही है, उसमें पहले ये कर रहे हैं आपका ब्रह्म इत्यादि जो दृष्टांत बताया था इस दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, यानी ये कैसे शास्त्रावगत होने पर भी अविद्या विषयक है, अविद्या यानी भ्रांति मूलक ही है, इसे दृष्टांत को पहले स्पष्ट करते हैं फिर दार्ष्टांत को। तो यथा प्रतिषेध शास्त्रावगतम अपि ब्रह्महत्यादि लक्षणम कर्म अनर्थ कारणम अविद्या कामादि दोषवतो भवति अन्यथा प्रवृत्ति अनुपपत्ते, यहाँ तक दृष्टांत है ब्रह्महत्यादिवत, इस दृष्टांत का विवरण है। तो कहते हैं जैसे ब्रह्महत्यादि कर्म प्रतिषेध शास्त्र से अवगत होता है अनिष्ट साधनत्वेन रूपेण अवगत हुआ तो भी कहते हैं अनर्थ कारणम यानी अनिष्ट साधनम, अनर्थ कारणम का अर्थ प्रतिषेध शास्त्र बता रहा है कि ब्रह्म हत्यादि कर्म अनर्थ शब्दित दुख का साधन है, नारकीय दुख का साधन है। ये ज्ञात होने पर भी यदि ये जो दृष्ट ब्राह्मणादि हैं जिनके प्रति प्रबल द्वेष है, वह प्रबल द्वेष शास्त्र के द्वारा निषेध्यत्वेन रूपेण अवगत ब्रह्म इत्यादि कर्म में भी प्रवृत्त कर देता है, ये कहा जा रहा है कि अविद्या कामादि दोषवतो भवति। तो अविद्या तथा तन्मूलक दृष्ट जो फल है ब्रह्म इत्यादि का, उस दृष्ट फल की दृढ़ कामना उत्कट कामना और उन ब्राह्मणादि के प्रति जो द्वेष, उन द्वेषवशात वह प्रवृत्त हो जाता है शास्त्र निषिद्ध कर्म में भी ब्रह्मत्यादि में भी। तो जिसके अंदर अविद्यादि दोष है वही ब्रह्मत्यादि शास्त्रीय कर्म का अधिकारी हुआ, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे अब दार्ष्टांत में कहते हैं पहले दृष्टांत में ही अन्यथा प्रवृत्ति अनुपपत्ते, इससे व्यतिरिक्त बता रहे हैं यानी अविद्या कामादि दोष होने पर ब्रह्म हत्यादि साधनों में प्रवृत्ति होती है, कर्मों में प्रवृत्ति होती है, और जब अविद्यादि दोष न हो तो शास्त्र निषिद्ध जो कर्म है उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। शास्त्र मना कर रहा है और प्रबल द्वेषादि नहीं है, अविद्या कामादि नहीं है, तो ऐसे आस्थावान व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं हो होती निषिद्ध कर्म में। और शास्त्र के द्वारा निषिद्ध कर्म में भी प्रवृत्ति हो जाती है, दृढ़ अविद्या द्वेषादि यदि प्रबल है अंदर तो प्रबल द्वेषादि प्रवृत्त कर देते हैं। और शास्त्र सीधा तो कारक होता नहीं है कि रोक ले हाथ पकड़ करके, ऐसा नहीं होता, वो तो अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान करा करके रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वो अनर्थ तो होगा कभी भविष्य में, उस पर सहसा दृष्टि पहुंचने नहीं देता। प्रबल जो द्वेष है, प्रबल जो फल की कामना है, और वो शास्त्र निषिद्ध कर्म में भी प्रवृत्त कर देती है। और अन्यथा का अर्थ है कि ये सब जिसके अंदर नहीं है, शास्त्र निषिद्ध कर्म में प्रवर्तक प्रबल कामनादि दोष जिसके अंदर नहीं है वह प्रवृत्त नहीं होता, अध्यास जिसके अंदर नहीं है वह शास्त्र निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। तो ये कहा कि अन्यथा प्रवृत्ति अनुपपत्ते, यानी अविद्या कामादि जो प्रवृत्ति के मूल है उनके न होते हुए प्रवृत्ति अनुपपन्न है, प्रवृत्ति नहीं होती। ये दृष्टांत में इतना हुआ। अब दार्ष्टांत में बताते हैं कि तथा नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपि इति। तो तथा का अर्थ है ब्रह्म हत्यादिवत। तो जैसे ब्रह्म हत्या शास्त्र से अवगत होने पर भी पाप कर्म है, पाप कर्म शास्त्र से अवगत होने पर भी उसमें प्रवर्तक अविद्यादि दोष के होने पर प्रवृत्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं होती, ऐसे ही नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, चार प्रकार के कर्म होते हैं ना, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। तो निषिद्ध कर्म तो दृष्टांत हो गया, उसमें अविद्या कामादि मूलकत्व अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध कर दिया। निषिद्ध कर्म में अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चय हुआ कि अविद्यादि वान की ही प्रवृत्ति होती है, ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित हुआ। दार्ष्टान्त है बाकी तीनों कर्म, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म। इन नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों में भी प्रवृत्ति उसी की होगी जिसमें अविद्या काम कर्म, अविद्या कामादि दोष जो प्रवृत्ति के मूल हैं, और ये जिसके अंदर नहीं है उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। अरे अविद्या कामादि दोष सर्वथा निवृत्त होते हैं, सर्वथा नहीं रहते हैं, आत्मज्ञानी में ही। औपनिषद आत्मस्वरूप का बोध जिसे हुआ है वही समस्त कामनाओं से रहित होता है जो प्रवर्तक होती है कामना। प्रजाति यदा कामन इत्यादि स्थित प्रज्ञ के लक्षण में पहला लक्षण ही बताया गया है कि समस्त कामनाओं से रहित आत्मज्ञानी होता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यह श्रुति भी यही बता रही है कि समस्त कामनाओं से रहित तो आत्मज्ञ होता है। उसके अंदर फिर वो कामना तथा कामना का मूलभूत अध्यास भी नहीं रहता, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, और जिसके अंदर ये होता है उसकी प्रवृत्ति होती है। भगवान बाद में प्रवृत्त करा रहा है, वो अर्जुन का कर्तव्य विषयक मोह दूर हुआ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा से जो कह रहे हैं वो मेरा मोह नष्ट हो गया, ने कर्तव्य विषयक मोह नष्ट हो गया, और कर्तव्य विषयक मोह नष्ट होने से अब करिष्ये वचनम तव, आपका आपके वचन का पालन करूंगा। भगवान का वचन है शास्त्र, और शास्त्र के वचन का मैं पालन करूंगा, शास्त्र वचन का पालन करूंगा। और शास्त्र क्षत्रिय के लिए क्या करता है कि धर्म युद्ध से भागना नहीं चाहिए। ये कहते हैं ना कि इस प्रकार का धर्म युद्ध तो जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं उन्हें प्राप्त होता है। लभन्ते यद ईदृशम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम यदि दृशम। इस प्रकार का जो धर्म युद्ध है, उन्होंने ब्रह्म हत्या में प्रवृत्त नहीं किया, अर्जुन के कर्तव्य में प्रवृत्त किया है। अर्जुन का कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते धर्म युद्ध करना, तो अधर्म के पक्ष में धर्म के विरोध में उपस्थित जो भी हो फिर उनको धर्म मार्ग से हटाना ये कर्तव्य है क्षत्रिय का, इसलिए वो किया, अधर्म नहीं किया उन्होंने। क्षत्रिय वर्ण विहित जो युद्धे चाप्य पलायनम ये है वो किया। तो तथा नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपि इति, अब नित्य कर्म में ये जो नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म है, इन कर्मों में ब्रह्म हत्यादि दृष्टांत से अविद्या मूलकत्व जो बताया गया सिद्धांती के द्वारा, इस पर फिर आक्षेप करते हैं पूर्व पक्षी कि व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते प्रवृत्ति नित्यादि कर्मसु अनुपपन्ना इति चेत। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा को न जानने पर, शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अज्ञान मानने पर क्या होता है, नित्यादि कर्मसु प्रवृत्ति अनुपपन्ना, तो नित्यादि कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। अदृष्ट नित्यादि कर्म है अदृष्ट फलक कर्म, नित्य नैमित्तिक काम्य जो स्वर्गादि फलक कर्म, उनमें प्रवृत्ति देह से अतिरिक्त आत्मा को समझे बिना नहीं होती। जो शरीर को ही आत्मा समझ रहा है, शरीर से अलग आत्मा जो देवादि शरीर संबंधी होती है ऐसा जिसे बोध नहीं है, वह अदृष्ट फलक जो नित्यादि कर्म है उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। चार वाक प्रवृत्त नहीं होते अदृष्ट फलक कर्म में। तो इससे ये निकलता है कि कर्म में प्रवृत्त होने के लिए शरीर से अलग आत्मज्ञान की आवश्यकता है, शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञानहीन इत्यादि कर्म का प्रवर्तक है, और शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान को ही पूर्व पक्षी कहते हैं विद्या है, ऐसा मान करके शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान रूप विद्वान वो हो जाएगा कर्म नित्यादि कर्म का अधिकारी। इसलिए नित्यादि कर्म विद्यामूलक है, उनमें अविद्यामूलकत्व अनुपपन्न है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो इसका निराकरण करते हैं कि न, यानी शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञानी की नित्यादि कर्म में प्रवृत्ति मानने मात्र से विद्या मूलकत्व नित्यादि कर्म में सिद्ध नहीं होगा, ये न का अर्थ है। जो शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान है वह औपनिषद विद्या नहीं है, पराविद्या नहीं है। शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान मात्र, लेकिन वो भी भ्रांति रूप ही है जो नित्यादि कर्म में प्रवर्तक बनता है। शरीर से अतिरिक्त आत्मा कर्ता भोक्ता है यह निश्चय होने पर ही नित्यादि कर्म में प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। अर्जुन नित्यादि कर्मों में प्रवृत्त होना है, उन नित्यादि कर्मों का स्वरूप है चलनात्मक, चलनात्मक यानी एक विकारात्मक, वो विकार है ना, क्रिया है, और क्रिया जो निष्क्रिय औपनिषद आत्मस्वरूप है उसमें नहीं है, उसमें चलनात्मक कर्म नहीं है, वो तो अचल है, अचलोयम सनातन गीता कहती है, श्रुति कहती है कि वो निष्क्रिय है, तो चलनात्मक कर्म से रहित है आत्मा निर्विकार होने से, निष्क्रिय होने से, और उस चलनात्मक क्रिया से रहित निर्विकार निष्क्रिय आत्म स्वरूप का ज्ञान नित्यादि कर्म का प्रवर्तक नहीं है, नित्यादि कर्मों में प्रवर्तक नहीं है, ये सिद्धांती का न ये निषेध करते समय का अभिप्राय है। उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकर्तृकस्य अहम् करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्। तो ये जो कर्म है चलनात्मक वह निष्क्रिय आत्मकर्तृक नहीं हो सकता, तो मानना पड़ेगा उसमें सक्रिय कार्यकरण संघात कर्तृकत्व, कर्म में चलनात्मक कर्म का निर्वर्तक सक्रिय जो कार्यकरण संघात है, कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर, और इनका जो समूह है संघात है, यही सम्मिलित रूप है, इसी से ये चलनात्मक कर्म निष्पन्न होता है, ये मानना पड़ेगा। निष्क्रिय आत्मा यानी शुद्ध आत्म स्वरूप से निष्पन्न नहीं होता। इस अभिप्राय से कहते हैं अनात्मकर्तृकस्य कर्मणः का विशेषण है कि अनात्मा है कार्यक्रम संघात, और वो है कर्ता यानी निर्वर्तक कर्म का, उसे कहा जाएगा कर्म को अनात्मकर्तृक। तो कार्यक्रम संघात से निर्वर्तित होने वाला जो चलनात्मक कर्म है वह शुद्ध आत्मस्वरूप कर्तृक नहीं है, तो भी प्रत्यक्ष से आत्मा की प्रवृत्ति कर्म में दिख रही है कि मैं नित्य कर्म कर रहा हूँ, मैं काम्य कर्म कर रहा हूँ, मैं नैमित्तिक कर्म कर रहा हूँ, इसमें मैं तो आत्मा है ना। यद्यपि शुद्ध आत्मस्वरूप की तो कर्म में प्रवृत्ति अनुपपन्न है, वो तो अकर्ता है अभोक्ता है, तो भी वो जो प्रवृत्ति दिख रही है मैं करता हूँ करके, वह अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, गीता कहती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, तो प्रकृति के ही जो सत्व रज तम गुण कार्यक्रम संघात रूप से परिणत होकर के सारे कर्मों के निर्वर्तक होते हैं, और कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए प्रकृति के गुणों में आत्मा अविद्या से तादात्म्य अभिमान करके मान लेती है कि अहम करोमि, मैं करता हूँ, ये अहंकार है। तो इस अहंकार से आत्मा जिसमें आविद्यक तादात्म्य अध्यास करता है उसके चलनात्मक कर्म का अपने में आरोप करता है। जैसे स्वभावतः जल शीतल है लेकिन अग्नि के साथ संसर्ग हो जाता है तो अग्नि संश्लिष्ट जल में अग्निगत औष्ण्य का आरोप हो जाता है, वह उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जल स्वभावतः शीतल जल में औष्ण्य के आरोप का हेतु बना औष्ण्य धर्म का आश्रयभूत अग्नि का संश्लेष संसर्ग, ऐसे ही स्वभावतः अचल जो आत्मा है उसका जो अविद्या से सचल कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य हुआ, धर्मी अध्यास हुआ, तो फिर धर्माध्यास होता है। अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य, पहले अपने एक दूसरे के संसर्ग अध्यास हुआ, धर्मी अध्यास हुआ, आत्मानात्मा का आत्मा का सचल कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अध्यास हुआ संसर्ग अध्यास, और अनात्मा कार्यक्रम संघात का स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग अध्यास हुआ आत्मा में, और फिर कार्यक्रम संघात के चलन रूप नित्यादि कर्मों का आरोप आत्मा में होता है अहंकार होने से, अभिमान होने से। यह अहंकार ही तो अविद्या है, और इसी अविद्या मूलक अचल आत्मा में भी चलनात्मक कर्म का आरोप हुआ, इसलिए अविद्या मूलक ही हुआ। तो ये यहां पर कहा कि अहं करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्, तो अहं करोमि ऐसा जो अभिमान हो रहा है मैं करता हूं करके, वह अनात्मा कार्यक्रम संघात में आविद्यक तादात्म्य अभिमान के कारण, तादात्म्य अध्यास के कारण ही सचल कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित चलनात्मक नित्यादि कर्मों का मैं निर्वर्तक हूँ, ऐसे निर्वर्तकत्वेन रूपेण आत्मा की प्रवृत्ति दिखती है। वो अध्यास मूलक प्रवृत्ति है, मिथ्या ज्ञान मूलक प्रवृत्ति है, इसलिए नित्यादि कर्मों में भी अध्यास मूलकत्व जो हमने कहा, अविद्या मूलकत्व जो कहा, वह अनुपपन्न नहीं है, उपपन्न ही है। तो न चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकर्तृकस्य अहं करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्। अब पूर्व पक्षी अनात्मा कार्यक्रम संघात में जो अहम प्रत्यय है जिसे सिद्धांति मानना चाहते हैं, मिथ्या ज्ञान भ्रांति अध्यास अविद्या कहते हैं, वह मिथ्या ज्ञान नहीं है, अध्यास नहीं है, अपितु गौण प्रत्यय है। तीन प्रकार का ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, गौण ज्ञान वस्तु का। रस्सी में सर्प का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, रस्सी का रस्सी के रूप में ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, और रस्सी और दंडा अलग अलग रखा है, या रस्सी अलग पड़ी है, स्पष्ट प्रकाश है, और वास्तविक सर्प भी वहीं से जा रहा है या बैठा हुआ है वहाँ अलग, तो ये दोनों का अलग अलग ज्ञान है। यार ये भेद प्रत्यय पूर्वक जो अभेद ज्ञान होता है उसे गौण ज्ञान कहा जाता है। कहीं लंबा सा सर्प जा रहा है तो उसे ये कहे कि ये तो अग्नि जा रहा है, अग्नि जैसे जलाता है, ऐसे सर्प भी बहुत विषैला होता है, जैसे तक्षक ही उनको काटने के लिए आ रहा था ना परीक्षित को, तो रास्ते में वो एक वैद्य भी जा रहे थे, सर्पदंश से होने वाला जो विष चढ़ता है ना उसको उतारने वाले, वो कहीं विश्राम कर रहे थे, तक्षक भी वहाँ जा कर के उसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तो आपस में संवाद हुआ, वो भी मनुष्य रूप धारण करके जा रहा था, तो कहा मैं तो तक्षक हूँ, वहाँ जा रहा हूँ राजा को काटने के लिए, तो कहा मैं हूँ विष उतारने वाला, तुम इसको उतार करके दिखाओ, ये सर पे पेड़ को काट करके दिखा दो और तुम्हारे में कितना विष है। तो जैसे पेड़ में डंक लगाया, तक्षक ने कहते हैं पूरा वो सूख गया, हरा पेड़ था पूरा अग्नि के तरह, अग्नि जैसे सुखा देता है ना कहीं, ऐसे बहुत गर्मी पड़ जाए तो सूख जाता, ऐसे सूख गया। फिर अपने मंत्र से उस दूसरे तक जो था ना विष उतारने वाला, उसने पूरा हरा भरा कर दिया। तो वो जैसे तक्षक नाक के काटने से अग्नि से जैसे सूख जाता है पेड़, ऐसे सूख गया था। इसलिए ऐसे कार्य करने वाले को अग्नि जैसा कार्य करने वाले को कहा जाता है, तो अग्नि है। तो सर्प कहीं है वो जा रहा है तो अग्नि रयम ये कहा जाता है, तो ये तो आग जा रही है। तो वो आग और सर्प का प्रत्यक्ष भेद है, तो भी सर्प को कहा जाता है तो आग है। वो भेद मूलक अभेद प्रतीति गौण ज्ञान कहलाती है। ऐसे ये लोग कहते हैं शरीर में जो आत्मबुद्धि है, जिसे कहा जा रहा है कर्म का प्रवर्तक मूल, वह मिथ्या ज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, अपितु गौण ज्ञान है। गौण ज्ञान मिथ्या ज्ञान से अलग होता है, और ये शरीर में आत्मबुद्धि, इसे मिथ्या ज्ञान न मान करके गौण ज्ञान माना जाए, और तन मूलक नित्यादि कर्म में प्रवृत्ति मानी जाए, क्योंकि शरीर से अलग आत्मा को समझ करके नित्यादि कर्म किए जा सकते हैं, शरीर रूप ही मान करके नहीं। तो नित्यादि कर्म में प्रवर्तक मिथ्या ज्ञान नहीं अपितु गौण ज्ञान है, इसलिए गौण ज्ञान मूलक नित्यादि कर्म है, न कि अविद्या मूलक, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष के द्वारा की जा रही है आगे वाले ग्रंथ में। हाँ, मिथ्यात्मा, गौण आत्मा और मुख्यात्मा। मिथ्यात्मा है शरीर आदि को मिथ्यात्मा माना जाता है, पुत्र आदि को गौण आत्मा माना जाता है, और मुख्यात्मा माना जाता है साक्षी को, ऐसे तीन आत्मा होते हैं। तो उसमें पूर्व पक्षी ये कहना चाहते हैं कि ये जो शरीर आदि है ये मिथ्यात्मा नहीं अपितु गौण आत्मा है, मुख्यात्मा और दो आत्मा है, एक शरीर पुत्रादि के तरह गौण आत्मा ही है, उसे मिथ्यात्मा न मानो, गौण आत्मा मानो, और एक मुख्यात्मा है। तो शरीर आदि के द्वारा निर्वर्तित हो रहा है का अर्थ है गौण आत्मा के द्वारा निर्वर्तित हो रहा है, और शरीर में आत्मज्ञान, ये शरीर को आत्मा समझना ये गौण आत्मा का ज्ञान है, न कि मिथ्या आत्मा का ज्ञान। शरीर जब गौण आत्मा हो जाएगा पुत्रादि के तरह ही पूर्व पक्ष के अनुसार, तो शरीर में आत्मबुद्धि को मिथ्या आत्मबुद्धि न मान करके गौण आत्मबुद्धि मानी जाएगी, और गौण आत्मबुद्धि मूलक माने जाएंगे ये नित्यादि कर्म, मिथ्या आत्मबुद्धि पूर्वक नहीं। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं, देहादि संघाते अहम प्रत्ययो गौणो न मिथ्या इति चेत। इससे देहादि को मिथ्या आत्मा न मान करके गौण आत्मा माना जाए, और देहादि जब गौण आत्मा होंगे तो उनका मैं के रूप में ज्ञान वो गौण आत्मज्ञान माना जाएगा, मिथ्या आत्मज्ञान नहीं। और उस गौण आत्ममूलक नित्यादि कर्म को माना जाए, मिथ्या आत्मज्ञान पूर्वक नहीं। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि गौण ज्ञान मूलत्व नित्यादि कर्मों में सिद्ध होगा, मिथ्या ज्ञान मूलकत्व सिद्ध नहीं होगा। तो सिद्धांती का जो कथन है अविद्या मूलक है सर्व सब कर्म, कर्म मात्र जो है अविद्या मूलक है, यह सिद्धांत उच्छिन्न हो जाएगा। सिद्धांत का उच्छेद करना ही तो पूर्व पक्ष का उद्देश्य है। तो सिद्धांती का जो कथन है वह अप्रामाणिक सिद्ध हो जाएगा। हाँ, इसी दृष्टि से वे शरीर आत्मबुद्धि को गौण आत्मज्ञान कहना चाहते हैं, मिथ्या आत्मज्ञान नहीं, ये शंका आ रही है, इसका समाधान आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।